hayvanların zekatı, ticaret malların zekatı, efendim altın ve gümüşün zekatı, buna benzeyen işte o bölümler gelecek inşallah. Tabii ki bu hafta inşallah bunu bitireceğiz biiznillahirrahman. Bir dahaki şeyden Allah-u Teala eğer ömür verirse, bize yaşama imkanı bahşederse, iki hafta sonra inşallah, bir iki hafta bu arada olmayacağız. O mukaddes beldeleri ziyarete gideceğiz inşallah. Bununla beraber devam ederseniz daha mutlu oluruz. En azından bu emanet yerde kalmaz. Çünkü bu emanet kimsenin malı değil. Bu hepimizin ortak bir efendim inancımızdır. Cenab-ı Hakk'ın hepimizden mesela bu istenecekleri şeyler, zekat, hac, oruç, bütün İslam'ın tüm hükümleriyle her Müslüman sorumludur. Sadece bir insan sorumlu değil. Onun için inşallah siz de devam edin Allah'ın izniyle. Kendi aranızda en azından bunu yapmasanız bile hemen bir araya gelip selamlaşın. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, oturun, muhabbet, sohbet. Kısa bir şey de olsa en azından inşallah bunu devam ettirin. Ara verilmesin. Çünkü aranın verilmediği, mesela bir hayırlı işe her zaman ben bunu söylüyorum. Allah-u Teala eğer hayırlı bir şeyi kalbinize ilham ettiyse, o hayırlı işi bir an evvel yapın ki şeytan caydırmaz. Çünkü şeytan her an insanın kan damarlarında dolaşıyor. Ya şeytan caydırır, ifade eder veya bir takım mesela yapmak istediğin bazı şeyler engel olur. Dünyevi işler engel olur. Yani hayra, hayır için engellenen engeller çoktur. Şeytan bu şeylerde insanın önüne çok engel koyar. O hayır insanın kalbine ilham edildiği an hemen onu yapmak lazım ki şeytan caydırmasın ve o sevap ve mükafat elde edilsin. Evet. Şimdi inşallah ben gene bu delillere geçmeden önce kısa bir efendim metnini kısa ifadeyle diğer ayrıntılara girmeden okuyayım. Hem en azından o mesele de öyle anlaşılmış olur. Zekatın verilmesini vacip kılan şeylerin hükmü, evvela zekatın verilmesini vacip kılan şeyler bunlar 5 tanedir. Zekat 5 şey ile vacip olur. Daha önceki derslerimizde bunu işledik. Bunu tekrar sadece o delillere geçmeden konunun anlaşılması için, o delillerle konuyu bitireceğimiz için bir de soru cevap gelecek arkasında. Onunla inşallah konumuz bitmiş olacak. Zekat dedik 5 şey ile vacip olur. Bir mevaşilerde yani hayvanların zekatı. 2 esman paraların zekatı. Altın ve gümüşün zekatı. 3 zuru'u yani ziraat mallarının zekatı, 4 simar yani meyvelerin zekatı, 5 urudu ticara yani ticaret mallarının zekatı. Yani zekatın farz olabilmesi için bu 5 şey esastır. Hayvanların, paraların, altın ve gümüşün, ziraat malların, efendim meyvelerin ve ticaret mallarının. Evet. Şimdi zekatın verilmesini gerekli olanları ve şartları ise mevaşilerde yani hayvanların zekatına gelince bunlar 3 cins hayvanda verilmesi vacip olur. 1 deve, 2 inek, sığır gibi, 3 koyun ve keçi. Şimdi öyle bir efendim bid'at çıkartmışlar. Bunu mesela bir zamanlar, şu anda inşallah belki yoktur ama bilmiyorum, Eyüp Sultan'da adam horoz getiriyor diyor. Adaklı koroz, adaklı koroz, adaklı koroz, taze yasin, taze yasin, taze yasin diye böyle bu şekil. Halbuki horoz kurban olmaz. Olsa olsa ancak sadaka verirsin. Tavuk kurban olmaz. Olsa olsa sadaka verirsin. Ama bir şeyin efendim yani şey olabilmesi için, mesela kurban olabilmesi için ya büyükbaş hayvan olacak ya küçükbaş hayvan olacak. Adam diyor ki adaklı koroz, adaklı koroz, adaklı koroz diyor mesela. Böyle sanki horoz bir kurbanmış. Kurbanlık koroz, kurbanlık koroz, kurbanlık tavuk, kurbanlık tavuk. Şimdi esasında İslam'daki bize efendim verilen şey budur. Hayvanlarda 3 çeşit hayvanda zekat olur. 1 deve, 2 inek, sığır, 3 koyun ve keçi. Ve bunların farz olması için de gereken şartlar var. Bunların farz olması, bu hayvanların zekatının farz olması için 6 şart gerekir. 1. Müslüman olmak. 2. Hür olmak. Biz daha önce mesela Müslüman olmak, hür olmak bunların ayrıntılarını önceki bölümlerde gördük. 3. Tam mülkiyet sahibi olmak, yani mülkiyetin kendisine ait olmak. 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5. Senesi dolmuş olmak. 6. Ağzı ile otlamış olmak. Yani bu 6 şart olmayınca bu 3 cins hayvanların hiçbir tanesinin zekatı farz olmaz. Ancak bu 6 şart gerekli olacak. Bu 6 şart efendim meydana gelecek. Öylece o zaman zekat farz olur. Semenlerin zekatı, yani semenlerin zekatı, yani semen, altın ve gümüş. Paralar yani. Bunların şartları da 5 tanedir. Bunlar 1. Müslüman olmak, 2. hür olmak, 3. tam mülkiyet sahibi olmak, 4. nisap miktarına ulaşmış olmak, 5. senesi dolmuş olmak. Ziraat mallarının zekatı ve şartları. Ziraat mallarının zekatı ve şartları. Ziraat mallarının zekatının farz olması için 3 şart gerekir. 1. Ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. 2. Yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması. 3. Nisap miktarı kabuksuz olarak veske ulaşması. 600 o veskin, mesela işte bir ton diyenler var efendim. Ondan sonra 2000, bu mesela 5 vesk, bu da İmam Ebu Hanife Cumhur, Hariç Cumhur ulemaya göre 1 sa 2175 gram takdir edilerek 653 kilogram. Yani bir Müslümanın 653 kilogram efendim ziraat malına ulaşmış kabuksuz, mesela işte ceviz efendim üzerindeki yeşillikleri alındıktan sonra. Mesela efendim işte fındık üzerindeki o yeşil kabuklar, yani kendi kabuğu değil de yeşil kabuklar alındıktan sonra 653 kilo cumhur ulemaya göre bu efendim veske ulaştığı zaman 5 vesk bu kadar gidiyor. Bu 653 kilograma ulaştığı takdirde zekat farz olur. Evet, meyvelerin zekatı, zekatının şartları ise meyvelerin zekatına gelince bunlar iki çeşit meyveye vacip olur. 1. Kuru hurma, 2. Kuru üzüm. Bunların da, bu meyvelerin zekatının şartları da 4 tanedir. 1. Müslüman olmak, 2. hür olmak, 3. tam mülkiyet sahibi olmak, 4. nisap miktarına ulaşmış olmak. Bu mesela niye kuru hurma, kuru üzüm? Çünkü bunlar dayanıklıdır. Mesela normal üzüm kaç gün tutabilirsin? Olur. Bir gün tut. Bir gün tut, ikinci gün bozulur, evet. Gider yani. Veya üçüncü, evet. Gün hani. Hadi diyelim ki dolapta sakla, bir hafta sakla. Ondan sonra çürür gider. Yani kuru üzüm her zaman mesela. O çürümesi olmaz, şey olmaz. Kuru hurma da öyledir. Onun için bunlarda zekatın farz olması. Ama diğer şeylerde ise onların da çalıştırılıp sene sonunda biriktirdiği paralar esas alınarak verilir. Evet. Boş değil yani. Tabii boş değil. Meyvelerin zekatının şartları 4 tanedir. Bunlardan biri Müslüman olmak, 2 hür olmak, 3 tam mülkiyet sahibi olmak, 4 nisap miktarına ulaşmış olmak. Ticaret mallarının zekatının şartlarına gelince, ticaret malları bunların vacip olması için gereken şartlar altın ve gümüşte geçen şartların aynısıdır. Nedir onlar? 1. Müslüman olmak, 2. hür olmak, 3. tam mülkiyet sahibi olmak, 4. nisap miktarına ulaşmış olmak, 5. senesi dolmuş olmak. Evet, buraya kadar o geçen haftada işletmiş olduğumuz konu, işte 2 hafta mesela sürdü. Bu efendim bunların ufak bir detayları, yani tam detay da değil. Çünkü tam detaya girilirse bu 2 hafta değil, 10 hafta belki yeter. Bu mesela anlatılan konu üzerinde. Onun için tabii ki biz de burada en azından muhtasar da olsa, kısa da olsa en azından bazı şeylerde bir temel bilgilere sahip olmuş olacağız inşallah. Şimdi burada bu işlemiş olduğumuz konunun efendim zekatın verilmesini vacip kılan şeylerin hükmünün delilleri. Zekatın vacip oluşunun delilleri, zekat 5 şeyle vacip olur dedik. Bunlar nedir? Mevaşilerde yani hayvanların zekatı, esman, paralar, altın ve gümüşün zekatı, zuruğu yani ziraat mallarının zekatı, simar yani meyvelerin zekatı, urudu ticaret mallarının zekatı. Bunun delili şu hadisi şeriftir. Ata bin Esid radıyallahu teala anhu'dan demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, ağaçtaki hurma tahmin edildiği gibi asmadaki üzümün de tahmin edilmesini ve ağaçtaki hurmanın zekatı kuru hurma olarak alındığı gibi üzümün zekatında kuru üzüm olarak alınmasını emretti. Bunun delili bu. Efendim, bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Darakutni bunu efendim kitaplarında kaydetmişler. Efendim kayıt altına almışlardır. Ayet-i Kerime'deki delile gelince ve o zattır ki yeryüzüne döşenmiş ve döşenmemiş bostanları ve yenilmesi muhtelif hurmaları ve ekinleri birbirine benzer ve benzemez bir halde zeytin ve nar ağaçları yaratmıştır. Onlardan her birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği günde hakkını veriniz, israfta bulunmayınız. Şüphe yok ki Allah-u Teala israf edenleri sevmez. Bu da efendim En'am suresi ayet 141. Onlardan birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği günde hakkını veriniz. Ayet-i kerimesinde bu hak üzerinde ihtilaf vardır. İbn Abbas, Enes bin Malik radıyallahu anhuma, Allah-u Teala ikisine de razı olsun, ikisine göre bu hak farz olan zekattır. Bu hak farz olan zekattır. Bakara suresinin 267. ayetinde ise ey iman edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğunuz şeylerin temizlerinden harcayınız ve öyle kötüsünü vermek kastinde bulunmayasınız ki siz ondan harcarsınız da kendiniz ise onun hakkında göz yummadıkça alıcı olmazsınız. Ve biliniz ki şüphe yok ki Allah-u Teala zengindir, övülmüştür. Bu da Bakara suresi ayet 267. Mücahit bu ayet ticaret hakkında inmiştir demiştir. Dedi. Bunu Etezhib fi edilletuhu sayfa 94'te bu paragraf kayıt altına alınmış. Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğunuz şeylerin temizlerinden harcayınız, veriniz. Ayet-i kerimenin ticaret mallarındaki zekatının vücubiyeti için delildir diyor. Bu da efendim işte Bakara 267 ayeti söylüyor. Ticaret mallarının zekatının deliline gelince yine Bakara suresinin 267. ayetinde ey iman edenler, kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğunuz şeylerin temizlerinden harcayınız ve öyle kötüsünü vermek kastinde de bulunmayınız ki siz ondan harcarsınız da kendiniz ise onun hakkında göz yummadıkça alıcısı olamazsınız. Ve biliniz ki şüphe yok ki Allah-u Teala zengindir, övülmüştür. İmam Kurtubi diyor ki bu ayette ihtilaf vardır. Bundan kasıt infaktır. Burada Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Abidet-i Selmani radıyallahu anh ve İbn-i Sirin bu zekatın farziyeti hakkındadır demişler. İmam Kurtubi demiştir bunda ihtilaf var. Bundan kasıt infaktır yani Allah yolunda harcamaktır. İmam Ali, Hazreti Ali radıyallahu teala an, Abidet-i Selmani ve İbn-i Sirin de bu efendim buradaki kast edilen konu zekatın farziyeti hakkındadır demişler. Sünnetteki delil ise şöyledir. Semure bin Cündüb radıyallahu teala an demiştir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize satış için hazırladığınız mallardan sadaka zekat vermemizi emrediyordu. Bu hadisin kaynağı bunu Ebu Davud tercüme ve şerhi Ebu Davud'da geçer ve Darekutni'de bunu kayıt altına alınmıştır. Zekatın vacibiyetinin kısaca delilleri böyleydi. Zekatın verilmesinin vacip kılan şeylerin hükmü ve bu konuyla ilgili sorular ve cevaplar. Soru: Zekat kitabında kaç tane bölüm vardır? Kayıt alıyor musun yavrum? Zekat kitabında kaç tane bölüm vardır? Cevap: Zekat kitabında 9 fasıl, yani bölüm vardır. Biz şimdi ilk bölümü işledik. Zekatın farz kılınması, vacip kılınması gereken, bu efendim zekatın vacip kılması gereken bölümü işledik. Onun ardında da efendim 9 bölüm daha vardır. Nedir bunlar? Zekatın verilmesini vacip kılan şeyler. Birinci bölüm, develerin zekatı. Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse eğer, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bize efendim o dersleri yaptırma fırsatı, imkanı verirse, Allah nasip ederse o gelecek derslerimiz efendim o birinci bölüm develerin zekatında başlamış olacak. İkinci bölüm sığırların zekatı. Üçüncü bölüm koyunların zekatı. Dördüncü bölüm ortaklı olan malların zekatı. Beşinci bölüm altın ve gümüşün zekatı. Altıncı bölüm ekin ve meyvelerin zekatı. Yedinci bölüm ticaret mallarının zekatı. Sekizinci bölüm sadaka-i fıtır. Dokuzuncu bölüm zekat ve fitre kimlere verilir? Evet, zekat ve fitre kimlere verilir? Soru: Zekatın verilmesini vacip kılan şeyler kaç tanedir? Ne gibi şeylerde zekat vacip olur? Cevap: Zekat 5 şey ile vacip olur. 1- Mevaşilerde, yani hayvanların zekatı. 2- Esman, paralar, altın ve gümüşün zekatı. 3- Zuru'u, yani ticaret, ziraat mallarının zekatı. 4- Simar, yani meyvelerin zekatı. 5- Urud-u ticare, yani ticaret mallarının zekatı. Soru: Hayvanların zekatı nasıl olur ve hangi cins hayvanlarda verilmesi lazım gelir? Cevap: Mevaşi, yani hayvanların zekatına gelince, bunlar 3 cins hayvanda verilmesi vacip olur. 1- Deve, 2 inek, sığır, 3 koyun ve keçi. Kaç tane hayvanda zekat vacip olur yavrum? Hangilermiş bunlar? Deve, inek, sığır. Evet. İnek, sığır aynıdır. Bir tane daha var. İnek, sığır bir tanedir yani. Bir tane daha var. Koyun, keçi. Yani koyun, keçi ikisi aynıdır yani. Yani büyükbaş hayvanlarda deve, İnek ve sığır, o da büyükbaştır. İnek dişidir, sığır da onun efendim şeyidir, yani erkeğidir. Koyun ve keçi, bunlar da yine aynı. Mesela değişen bir şey yok. Evet. Soru: Bu hayvanların zekatının farz olması için kaç şart gerekir? Bu hayvanların zekatının farz olması için 6 şart gerekir. Bunları iyi belleyelim yavrum. Tamam mı? O 6 şart nedir? Birincisi Müslüman olmak. Kafir olana zekat farz olmaz. 2- Hür olmak, esir olana zekat farz değildir. 3- Tam mülkiyet sahibi olmak, yani mülkiyetin kendisine ait olması. 4- Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5- Senesi dolmuş olmak. 6- Ağzıyla otlamış olmak. Soru: Semenlerin, yani zekat, altın ve gümüşün zekatı, bunların şartları, kaç tane şartı vardır? Cevap: Semenlerin zekatı, yani altın ve gümüşün şartları 5'tir. 1- Müslüman olmak. 2- Hür olmak. 3- Tam mülkiyet sahibi olmak. 4- Nisap miktarına ulaşmış olmak. 5- Senesi dolmuş olmak. 5 özür diliyorum. Soru, ziraat mallarının zekatının kaç tane şartı vardır? Cevap, ziraat mallarının zekatı farz olması için 3 şart gerekir. 1. Ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. 2. Yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması. 3. Nisap miktarı kabuksuz olarak veske ulaşmış olması. Soru, meyvelerin zekatı nasıl olur ve kaç çeşit meyve ile vacip olur? Cevap, meyvelerin zekatına gelince bunlar iki çeşit meyveye vacip olur. 1. Kuru hurma, 2. Kuru üzüm. Hangi meyvelere zekat vacip olur yavrum? Kuru hurma, kuru üzüm. Kuru üzüm, aferin. Meyvelerin zekatının şartları kaç tanedir? Meyvelerin zekatının şartı 4 tanedir. 1. Müslüman olmak, 2. Hür olmak, 3. Tam mülkiyet sahibi olmak, 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak. Ticaret mallarının zekatı şartları kaç tanedir? Ticaret mallarının zekatına gelince bunların vacip olması için gereken şartlar altın ve gümüşten geçen şartların aynısıdır. Neydi onlar? 1. Müslüman olmak, 2. Hür olmak, 3. Tam mülkiyet sahibi olmak, 4. Nisap miktarına ulaşmış olmak, 5. Senesi dolmuş olmak, 6. 5 taneydi, özür diliyorum. Bunlar da yine 5 taneydi. Müslüman olmak, hür olmak, tam mülkiyet sahibi olmak, nisap miktarına ulaşmış olmak ve senesi dolmuş olmak. Evet, böylelikle zekatın farz olması için gereken şartlar efendim burada tamamlanmış oldu. Burada inşallah bir dahaki dersimiz nereden başlıyoruz? Develerin zekatında. Evet, burada konuyu karışmasın. Bir daha diğer konularla efendim ayıralım onları inşallah. Bir dahaki birinci dersimizin birinci faslı ve evvelu nisabul ibili bu develerin zekatıyla alakalı olacaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.